اراده‌ای داره انسان که بتونه هستی رو اداره کنه. این بسیار فوق العادگیه بر انسان. ولی با این حال زاره که گاهی به طرف خلاف مصلحت خودشم میره. درسته؟ من صرف نظر از ضررهای اعتقادی کاری میکنه که برای شخص خودم ضرر داره. این اعتقاد با مواد سمی. این نمونه هاییست از این که انسانی که اینقدر توانایی داره که هر اداره کنه، صاحب حق تصرف در هر، گاهی اینقدر دچار ضعف می، ساده ترین نوع مصلحت خودش رو هم راموش میکنه. و این بسیار از نظر انسان شناسی ما درک بکنه این موجودی که دارای امتیاز و برتری است که کار خدایی می کره زمین، کره زمین در اختیار که ادارش بکنه، چرا گاهی اینقدر نادفهم و بیشعوره که ساده ترین مسئله زیان بخش در مورد خودش رو هم درک کنه. کاری میکنه که خیلی روشن که زیان داره براش. کاری میکنه که های یک بعدی حیوانهای بیشعور درک نمی کنن. در بین انسان ها نمونه و مظهر و سل حماقت عبارت از الاغه. الاغ بیار تو آغلش ماده مضر یک سمی ساتی کن باستش، حتما نمیخوره به این طرف. این موجودی در نظر ما نشانه هم و بیشعوریه، این کار تو بد رو که براش مضره نمی کن. ولی عجیبه، انسان دو بعدیه، خیلی بالاتر از حیواناته، صاحب قدرت اداره هستیه، اراده ای داره که خوب بکنه یا بد بکنه. میبینیم خرتر میشه، کاری که خر نمیکنه این میکنه. وقتی بخوایم به احترام اسم خر رو بیاریم میگیم الاغ، ولی خاصیم بکنیم میگیم خر. پس انسان منحرف رو نمیگیم از الاغ الاغ تره، میگیم خر تره که کامل تر میشه. مثل اسم ملع گفتیم اسم جنسه، خر اسم جنسه، ولی الاغ صفتی شده، مثل مطرفینه برای جماعت ملع. بسیار مهمه ما که این نکته رو دقت بکنیم. این خشم میکنیم همه چیز رو بشناسیم. سوالی داشتم بله. اگه انسان شما میفهمید که دو بعدی، بله، بنابراین پذیرش انجام هر کاری رو داره. بله. اگر میره به مواد مخدر، بله، معتاد میشه، این زمینه فکرش هست که معتاد میشه. این پذیرش عرض کنم زمینه فکری برای تمام خوبی ها و برای تمام بدی ها در وجودش هست. همونطور که گفتیم دوبادی خودش اینه رسونه. هر مطلبی که تصور بکنیم خوبیه و هر مطلبی که تصور بکنیم بدیه و پیش بیاد برای انسان، انسان میتونه به طرف خوبیش بره یا به طرف بدیش بره. درسته، دوبادی بودن یعنی این، درسته. اما نکته تنها اراده انسانه. انسان اراده داره حتی هستی رو اداره بکنه. با قدرت، با این امتیاز، با این فوق العادگی میبینیم گاهی اینطور منحرف میشه از ساده ترین راهی که خوب میتونه درک بکنه که اون راه درسته، منحرف میشه به طرف راهی که خیلی روشن درک میکنه که نادرسته. این عجیبه و واقعا باید ذهن انسان رو مشغول بکنه که چرا این موجود آگاه، این موجود با عظمت، این موجود با اراده و با قدرت در بعضی شرایط کاری میکنه که احمق ترین نادان ترین حیوانم نمیکنه. اصل مسئله بالاخره مطرحه، درسته؟ این سوال همیشه مطرحه برای انسان. این انسان با این عظمت ولی رفتن به طرف این نوع ابتذال و سقوط که هیچ حیوانی به اون طرف نمیره. قرآن این رو برای ما تعریف میکنه که ما چون دو بعدی هستیم میتونیم به طرف خیر بریم، میتونیم به طرف شر هم بریم. اما عواملی هست در جامعه ها از خود انسان ها که این عوامل همیشه زمینه رو اونطور فراهم میکنن که انسان ها رو به طرف بدی سوق بدن. مثلا چه عواملی برای اینکه انسان به مشروب یا به مواد مخدر معتاد میشه؟ همون ملأ دوباره برمیگرده. یه مثالی داریم در کردی که بعضم نمیتونم ترجمه کنیم به فارسی، میگه هر هیله چفت حال بن کلک گای پیرا. هیل خطاییست که کشاورز میزنه در زمینش. چفتم یعنی کج، اون شیارهای یکی باریک، و کلک یعنی دم، گای پیرم یعنی گاو پیر. میگه هر خطی از شوف کج باشه حتما زیر سر گاو پیره، هر بدبختی در جامعه هست حتما زیر سر ملعه. چطور؟ فلان کارخانه دار کارخانه مشروب سازی دایر میکنه، چیکار میکنه؟ انسان احتیاج داره به انگور، انگور یه ماده حیاتی و غذایی بسیار مهمه برای انسان، اینو از انسان ها میگیره، این یه خیانت. و بعد میاره اگه از بین ببره فقط یک خیانته، تبدیل میکنه به یه ماده سمی، یه ماده حیاتی مفید رو تبدیل کرد به یک ماده سمی، این خیانت دوم. و بعد خیانت سوم، انگور رو اگه مثلا کیلو 2 تومن ما میخریم، این رو تبدیل میکنه به ماده سمی، میفروشه به اونایی که فریب این جماعت ملع رو همیشه میخورن، به نسبتی که میشه شاید کیلوی 3-4 تومن 5 تومن 6 تومن، نمیدونم، گویا نرخایی داره که برای مجلس بسیار بالاها یه شیشه مثلا 2000 تومن 3000 تومن از این کثافت از این نجاست که میخورن از اون جماعت ملع بسیار کلو. این کار یک عده از ملع که اینطور این ماده حیاتی رو تبدیل میکنن به این ماده سمی، و بعد اینطور انسانهای ملع زده رو میارن، مستضعفین رو میارن که ملع درجات داره، مستضعفین هم درجات داره. فلان انسانی که مثلا روزی 1000 تومن درآمد داره، بی ادبی نباشه یه دکتر مثلا روزی 500 تومن 1000 تومن درآمد داره، وقتی میبره 100 تومن از این پولش میده مشروب، اینم ملع زده است، هرچند خودش رنگی از ملعیت داشته باشه، ولی باز متضعفه، باز فریب خورده، کلاه ملع سرش رفته. یا فلان سرمایه‌دار یه آزمایشگاه بزرگ از مواد لازم تهیه میکنه که میتونه چقدر داروهای مفید بسازه و در اختیار انسان‌ها قرار بده، این مواد لازم حیاتی رو در اونجا تبدیل میکنه به هیروئین، کاینو نمیدونم LSD و چی از این قبیل ها، و بعد از این که مواد حیاتی رو تبدیل کرد به سم، میفروشه به انسانها و پول زحمت و رنج و لاش انسانها رو از اینا میگیره در برابر سمی که به اینا تحویل میده، دوباره زیر سر ملعه. هر جا هر بدبختی در جامعه هست میبینیم میرسه به اینا. قرآن اینو ما تذکر میده که مجموعه 2 تا قدرت هست، یک قدرت اسمش ملائکه، این رام برای مطیعه، یک قدرت اسمش شیطانه، اسم ابلیسه، این رام نیست، این مخالفه با تو، این که تو در وجود فردی و در تلاش جمعیت دوچار اشتباه میشی، از مسیر خیر و صلاح خودتو انسان دور میشی، به طرف اون راه رفتی، به طرف اون قدرت رفتی، اون نه از اون قواست که رامه برای تو، که اطاعت میکنه از تو. ملک یعنی تمام قوای موجود در هستی، همه سجده بردن، همه اطاعت کردن نسبت به انسان. آیه مصطفی مسئله جز این یکی. ببینید وقتی که مسئله مطرح میشه، یکی این که شخص وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده، یک انگیزه برای انجام اون کارش داره. بله درسته. من در ادبیات عرب هیچ جایی ندارم و هیچ اظهار نظری هم نمی کنم. من قرآن رو یکی 2 بار فقط تفسیرش رو خوندم، رد شدم. تفسیر؟ تفسیر قرآن رو خوندم. تفسیر کی؟ تفسیر اینا تفسیر نیست، ترجمه این بسیار بیمعنی. بله بله. من در قرآن زیاد به تنقل بردم. بله. از جمله این که مثلا در یک آیه مثلا خدا انسان خطاب قرار میداد که اگر این کار بکنی اینجوری میکنم جهنمت میسوزونم اینجوری میکنم، چند دفعه بعدش که میرید به این آیات ما میشید که اگر شما این انسان راه خوب رو انتخاب بکنید، از اون عمل کردین پشیمون بشین و بعد به طرف راه هدایت بشید، من شما را عفو میکنم، من مورد به اصطلاح بازخواست رو قرار ندم، و یعنی به اصطلاح بخشش انسان رو در یک رجعت 180 درجه ملازمی فرمانید. درسته. و این رو به نام تناقض تعارض مینام، تعجب میکنم که اینو به عنوان تعارض تصور میکنم. تعارض ملازم فرمانید. بله عجیبه. میگم برای ملازم فرمانید. بله. البته نظر منه. بله. شما میفرمایید یک سرمایه دار میاد انسانها رو استثمار میکنه. بله. استثمار میکنه. این انسان سرمایه‌دار خوب میدونه چه کار میکنه. بله. و خیلی اگر بی‌تربیت نشه خوب میدونه سر خدا هم بذاره. چرا؟ به خاطر این چه؟ بله. به این شخص و به من و به تمام افراد یک جامعه تفهیم شده که انسان آزاده، میتونه آزاد زندگی بکنه. بله. یک سرمایه‌دار میاد با خیال راحت آدم ها رو استثمار میکنه، شیلشون رو میکشه، کیف خودش هم میکنه. بله. بعد به قول معروف وقتی که از گردش افتاد و به قول معروف جوانیش از دست داد، انرژیش از دست داد، دیگه نمیتونه کاری بکنه، این به اصلا اون از دست دادن قدرت سبب میشه که به فکر آیندهش هم باشه، یعنی آیندهی که مجهوله توجه از دادن اون، و ما اون رو به اصلا میگیم آخرت، یعنی اون جایی که از نظر مذهبی میترسه که مورد بحث قرار بگیره، میاد به مسائل مذهبی متکی میشه، میگه خب پس خداوند گفته کسی که گناه بکنه، کسی که مردم رو استثمار بکنه، کسی که واقعا هر چی که دلش میخواه انجام بده آزاد هستش، و بعد اگر با یک خلوصی نیت به طرف من برگرده، من او را پذیرا میشم و قبولش میکنم و از درگاه خودم محرومش نمیکنم، این با یک خلوصی نیت با اون حالتهای به اصطلاح اون حالتهای روانی خاصی که معمولا به آدمای واقعا دیکتاتور بعد از سرانجام کار دست میده، با یک نیت خالص و خلوصانه به درگاه خدا مراجعه میکنه و آیا شما فکر خدا اینو قبول میکنه؟ بله آقای دکتر، خوشبختم تمام مشکلات ذهنی رو که در مورد دین دارید مطرح کنید. نه خیلی باحت بسیار خوشبختم، و از جمله این که فکر میکنید تعارضات متناقضاتی که در قرآن بیان شده، ولی یک نکته رو توجه بس. کنید، ما دور شدیم از مطلبمون، چون داشتیم بحثی میکردیم در مورد قوای خیر و شر و نقش شیطان در زندگی انسان و لزوم این نقش، اما دقت انسان و آگاهی انسان باید موجب باشه که از ارادش استفاده صحیح بکنه، راه غلط رو نره، به طرف راه صحیح بره. حالا برای جواب دادن به سؤال جناب عالی، به اعتراض جناب عالی، مجبورم اون موضوع رو ول میکنم. میام اینجا دکتر جان، دو تا اشتباه هست در طرح این سؤال. یک، اینکه اصولا این دو تا مطلب رو با هم متعارض میبینیم، و دو، اینکه فکر میکنید از نظر دینی انسان آزاد هر جنایتی بکنه، هر خطایی بکنه. این دوتا اشتباه هست که توضیح میدم خدمتتون. هر شبت در مورد قسمت اول مطلوب چیست؟ دین برای چی اومده برای انسان ها؟ برای این که انسان انسانانه زندگی بکنه، اونطور که این دو طبقه‌ای و این امتیازات وجود نداشته باشه، یه طرف ملع و یه طرف مستضعفی نباشه، و مبنای نبودن این امتیازات و این شکل زندگی طبقاتی آگاهی و درک انسانه، نه ناآگاهانه. بنابراین وقتی مطلوب اینه، در هر زمان که نهضتی شروع میشه و حرکتی به وسیله انسانهای خوب برای رستگار کردن یک جامعه فاسد شروع میشه، مطلوب چیست؟ مطلوب اینه که انسانهایی که در اون شرایط منفی بودند و زندگی کردند محو بشند و نابود بشند، یا اینکه اینا برگردند به طرف زندگی خوب و درست. این برای جواب سوال اولتون عرض می کنم. الان توجه کنید. الان اگر از ما اینجوری قرار بدیم، ملازمه فرمایید اصلا چرا دو طرفه جامعه به وجود میاد؟ آقای دکتر این خیلی ساده است. این خیلی ساده است، ولی برگشتیم به خیلی جلوتر از این بحثی که الان داریم. اگر بنا باشه جواب این سوالتون رو بدم، دوباره باید این مطلب رو ول کنم. این میرسه به اینکه انسان موجودی است مختار غیر مختار. اگر موجودی است مختار، موضوع بحث ما این سوال قابل طرح نیست. مختار دلش میخواد اینطور زندگی میکنه. انسان های استثمارگر استثمار میکنند و این نظام طبقاتی رو وجود میارن. اگر به عنوان یه موجود غیر مختار تصور میکنیم، فرض مسئله غلطه، طرح سوال اصلا غلطه، سوال مطرح نیست. ولی حقیقت اینه که انسان یه موجودی است مختار، بنابراین از اختیارش میتونه، از ارادش میتونه خوب استفاده کنه یا بد، و مقداری توضیح دادیم در مورد ملع و سلاحایی که ملع در اختیار دارن. بنابراین زیاد تفصیل نمیدم که دور نشیم از جواب سوال اول جناب عالی. مثلا این شهر سنندج، نه مدن خان شما اینا بفهمید، در حالی در قرآن این مسئله هستش که خدا به اینا وعده میده. بله بله بله، ولی عرض کردم این که جناب عالی فکر میکنید تعارض اشتباهه، اجازه برمی توضیح بدم. سنندج یه جامعه است، درسته؟ یه جامعه این ملع زده، حالا دلت میخواد کلمه رو مثلا زیر و بالا کنی، بگی ملا زده، نمیدونم، بگی زور زده، پول زده، شیخ زده، فساد زده، هر چی دلت میخواد، کلمه مهم نیست، فریب خورده، توجه فرمودید. یه جامعه ایست ملع زده، من و شما تصمیم میگیریم که این جامعه رو درست کنیم، درسته؟ حرکتی رو شروع میکنیم. تمام مردم این جامعه راهشون غلط بوده، علت و عامل راه غلط رفتنم جماعت ملع بودن، و اونا وقتی راه را غلط کردن مردم بیشترشون ندانسته رفتن به طرف راه های غلط و نادرست. خوبه؟ امید بود، درسته؟ که معذورن از نظر. خیلی خوب، وقتی ما این نهضت رو شروع میکنیم و از صفرم شروع میکنیم و میخواییم جامعه اصلاح بشه، مطلوب منطقی چیه؟ اینه که در یک لحظه قتل عام کنیم سنندج رو، یا اینکه تلاش کنیم که این مردم منحرف به طرف درستی بیان، درست بشن، راه درستی رو انتخاب کنیم. اگر جوابتون اینه که صورت اول این مردوده و غلطه، چرا؟ چون اصلا با اصل توجیه حرکت مثبت ما مغایره، گفتیم برای رستگاری انسان، نه برای کشتار انسان. این یکی. و بعد اصلا نمیتونی بفرید، وقتی شما داری در نقطه اول هستی و حرکت رو شروع میکنی، چطور میتونی همه رو بکشی و قتل عام کنی؟ اگه این قدرت رو داشته باشی از اول، دیگه نهضت معنی نداره، مبارزه معنی نداره، در یک لحظه تموم کن. به این دو دلیل این راه غلطه. راه صحیح کدومه؟ اینه که مبارزه کنی، یعنی تدریجی تلاش کنی یک یک این انسانها رو از راهی که الان دارن میرن برگردونی به اون راهی که خودت میخوای، درسته؟ یک انسان غرق در انواع فسادها، یکی مثلا دزدی میکنه، یکی دروغ میگه، یکی کلک میزنه، یکی در دکان، یکی در اداره، یکی در مدرسه، یکی در سر کلاس، یکی مثلا در بازار، یکی در مسجد، یکی در هر مقامی که فکر میکنی، همه دروغ میگند و فاسدند و نادرست. تو که نهضتی رو حرکتی رو شروع کردی برای درست کردن این مردم، راه منطقی و معقوله، و تنها راهت اینه که تدریجی تلاش کنی و یک یک این انسانها رو از راهشون برگردونی. آیا وقتی این انسانها در زمانی که مسئولیت وجود نداشته، در زمانی که ملع زده بودن، در زمانی که اختیار تام در دست فاسدین بوده، اینا هر کدوم بخوان به طرف شما برگردند، آیا اینا از نظر شما قابل قبول نیستن؟ بگید نه نه نه نه، من قهرم با شما، شما چرا تا من اعلام حرکت و مبارزه نکردم با ملع بودید؟ چرا فاسد بودید؟ یعنی اینا رو قبول نمی کنی شما؟ اگه بیان به طرف شما، شما رد می کنی؟ این زمانیه که حالت به زمانی هست، ولی اون حالت ما زمان گذشته و نتیجه کار یعنی حاصل کار رو ما روش داریم قضاوت میکنیم. من الان دکتر من در مورد تبابات هم یک نقطه رو میتاش بفرمایید یکی فشار خون داره، اومده پیش من یه دوایی براش می‌نویسم، برای یه مورد دیگه می‌بینم تناقض پیدا می‌کنه با اون دکتر تلفن می‌زنه فلانی اینو معذبش چیزا. این یک اشتباه زمانی که من تکرار می‌کنم، ولی اگر دادم و یارو مرد چیکار کنم؟ خب این مدع کار خودش رو کرده، خب. استثمار کرده، میلیون ها آدم رو به بدبختی و لجن کشیده، اون موقع تازه کاراشو کرده، بعد به سوی خدا برمیگرده. ولی آقای دکتر متوجه اصل مسئله نشدید آقای دکتر. نه نه خاندان، با کمک ضعف درونی خودش، چون که خدا بهش وعده داده که اگر تو از راه بهتا این ببینید همیشه آدم هست دارم روی انجیزه خاص میکنم. مثلا به من بگرد اگر شما این چایی بخورید و به براحت میکنید در مقابل این وقت براحت بکنم، یکم بفرمایید من چایی میخورم واقعا میبینم نتیجه مثبت میدم. ببینید یک مدح همه کارشو میکنه، همه جنایت ها رو میکنه، انسان ها رو به صداقت میرسونه. یک مدح ممکنه 100,000 نفر رو از بین ببره، در یک آن تصمیم میگیره که از راهش برگرده و من اینو قبول ندارم. یه روزی خدا اینو راه بده. چه دلیلی داره خدا توبه این شخص قبول کنه؟ اشتباه شما رو عرض میکنم آقای دکتر. آقای دکتر اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. هر چه باد خلوص کامل، البته من گفتم قرآن میگم و با خلوص نیت در جاهای دیگه خدایا من اشتباه کردم. فرعون آقای دکتر توبه بکنه و قبول کنه. آقای دکتر اون تصمیمش واقعی نبود. آقای دکتر اجازه بفرمایید جواب ساده است. اجازه بفرمایید قرآن باید روی آگاهی معنی بشه. در قرآن ملأ و مستضعفین از هم جدا شده. این قانونی که من گفتم در مورد مستضعفین نه در مورد ملأ. اجازه ندادید که من سؤالمو تموم کنم. من سؤال کردم و جواب از شما خواستم. عرض کردم این مردم ملأ زده که غرق بودن در فساد، در نادرستی، شما وقتی نهضتی کردی و خواستی مردم رو هدایت کنی به طرف زندگی درست، اگر کسی اومد گفت آقای دکتر من با شما هستم و پشیمانم از راه گذشتم، شما به من جواب بدی اینو قبول میکنی یا رد میکنی؟ خب توبه یعنی این. و عجیب اشتباه در یک نقطه است. شما فکر میکنید برای اون مدعه، در حالی که قرآن برای جماعت مدع اینطور تعریف میکنه، اونا که در اوج آگاهی هستن نسبت به خیانت هاشون، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. در مورد ملأ بس قاطعه که دروغه. قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. توجه کردید؟ این اشتباه جناب عالیه. راستی آقای دکتر همونطور که عرض کردم جناب عالی تفسیر قرآن رو ندیدید هرگز. جناب علی اون پاورقیار دیدید که الان من این قرآن دم دستم نگاه میکنم حتی کلمه رو غلط معنی کرده، یعنی اقلا زحمت نداده به خودش یک کتاب لغت بیاره جلو دستش که معنی صحیح این کلمه رو بنویسه. خود معنی کلمه تابرسه به این جمله های عظیم و پرمعنی. آیه دکتر من سؤالم رو مطرح کردم با جناب علی، گفتم مردم نملأ. گفتم وقتی شما حرکتی رو شروع میکنی برای رستگار کردن مردم، اگر این کس از افراد مردم بیاد به طرف شما و بگه من از راه گذشتم پشیمانم و میخوام از این بعد با شما باشم، میپذیری یا خیر؟ نگفتم جماعت ملأ، مردم رو گفتم. چرا؟ چون این مطلب به مردم مربوطه نه به ملأ. جماعت ملأ مطلقا ایمانشون قابل قبول نیست، مطلقا. اونا که غرق شدن در راه و مسیرشون، اونا که آگاهانه حق و باطل را تشخیص دادن و با حق مبارزه میکنند و باطل را انتخاب میکنند، قرآن اینطور تعریف میکنه که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. مطلقا ایمان برای اونا مطرح نیست. همونطور که ایشون مثال زدن به فرعون، گفت توبه کن. توبه چی؟ توبه گرگ مرگه. گرگ رو نمیگیم، مردم رو میگیم. جناب علی متوجه این نکته نشدید که من ساده ساده سوال رو مطرح کردم به جایی که جواب من بدید دنبال اعتراض رو گرفتید. ولی مسئله اون بعدا از کجا میدونی که منحرفه؟ قد فرضه آخه فرض مسئله اینه آقای دکتر، فرض مسئله اینه که بفهمه. خب باشه، حالا ممکنه بعض، خب آقای دکتر چرا دور میکنید مطلب رو؟ اجازه فرمایید چرا دور میکنید؟ قصد اینه مبنای عدم قابل بخشش بودن و به طرف ایمان نیامدن ملع این است که کافر باشن. کافر یعنی چی؟ یعنی آگاهانه از اینکه چی حقه و چی باطله. کافر به معنی ناآگاه نیست، به معنی آگاه مخالفه. توجه کردید؟ توضیحی بدم. کفر و ایمان در یک خصلت یکی هستند و در یک خصلت از هم جدا میشن. ایمان یعنی آگاهی و پذیرش، کفر یعنی آگاهی و عدم قبول. توجه کردید؟ در قبول و عدم قبوله که کفر از ایمان جدا میشه، و الا قبول نکردن انسان ناآگاه اون کفر نیست، اون ضلاله، راه گم کردنه. در سوره فاتحه راجع به این دو جماعت میبینید که صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که راه حق رو تشخیص میدن و دنبالش میدن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دو فرقه هستن که راه حق رو انتخاب نمی کنن، یکی مغضوب علیهم، یکی ضالین. ملع جماعت مغضوب علیهم هستن، نه جماعتی که اون بعدها بهشون داده شده. اونا که آگاهانه میدونن چی حق است و چی باطل هست و آگاهانه با حق مبارزه میکنن به خاطر حفظ امتیازات خودشون، اونا نیستن که وعده بهشون داده شده. اونا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این جواب قسمت اولتون که توجه فکر کرده بودید تعارض وجود داره. و راستی خیلی خوشبخت میشم با صراحت تمام اشکالاتی که در مورد قرآن دارید مطرح کنید، چون اشکالاتی که جناب علی مطرح میکنید ممکنه به فکر خیلی انسانها برسه ولی جوابی براش پیدا نکنن. وقتی مطرح میشه و بحث میکنیم جواباش داده میشه و ذهن همه روشن میشه. این جواب قسمت اولتون. و در مورد قسمت دوم، جناب علی طرح سوالتون اینطور بود که انسان ملع آزاد هر چقدر بدی میکنه. یعنی چی آزاد؟ از نظر دین آزاده، یعنی یه جامعه دینی آزادی میده به یک انسان که هر چقدر قدرت داره انسان هر استثمار کنه. آقای دکتر، از نظر دین زندگی انسانی یک بیت دو مصرائیه، با یک مصرع این بیت تموم نمیشه، با یک مصرع دومش بیاد اون وقت معنی بیت کامله. مصرع اول عبارت از وجود طبیعی انسانه. انسان دارای استعدادهای گوناگونه. عملا میبینیم بعضی از انسانها در شرایط آزادی به معنی بیبندوباری، چون کلمه آزادی اغلب کلمات میدونید آلوده شده، کثیف شده، انسان گاهی مجبوره وقتی کلمه رو میاره دوباره تفسیر و تشریح کنه چون گم شده معنی اصلیش. آزادی به معنی بیبندوباری، این نوع آزادی میگم. انسان در وقتی که این نوع آزادی داره، یعنی بیبندوباره، میبینیم که بعضیاشون با راه‌های مختلف استثماری میرسن به جایی که ملع میشن، از ملع میشن، درسته؟ و بقیه مستضعف میشن. این واقعیت حقیقتی است ملموس. وقتی بیبندوباری هست، وقتی نظامی قوی در جامعه وجود نداره، این امتیازات وجود میاد. این استدلال نمیخواد چون در هر جامعه محسوسه، درسته؟